2003. Założył tę gazetę Ben Turner. No i niestety zakończył działalność w sierpniu 2003 roku, ale w tak zwanym międzyczasie, w tym okresie 8 lat, opublikował między innymi mixtape Groove Armady. Chyba najlepszy, a było ich sporo, mówię najlepszy oczywiście ze swojej perspektywy, mixtape został zatytułowany The Dirty House Session. W jego trakcie cała masa przeróżnych stylistyk. Oczywiście muzyka house, ale też tribale, down tempo, tech house. Dużo takich bardzo ciepłych, rytmicznych sytuacji znajdą Państwo w tej opowieści. No a wszystko, jak to przystało na Andy'ego Kato i Toma Findlaya, miksowane na setkę, co gdzieś tam, to tam można usłyszeć, bowiem zdarzały się maleńkie pomyłki. Ale nie chodzi o to, żeby się mylić. Chodzi o to, żeby z tych pomyłek wyjść jakoś z twarzą. Co oczywiście możliwe jest wtedy, kiedy nie mamy do czynienia z komputerami, tylko muzykę traktujemy na słuch, nie patrząc przy tym w żadne monitory. Zatem oddaję w Państwa uszy The Dirty House Session Andy'ego Kato i Toma Findlaya, czyli dżentelmenów, którzy stanęli za gramofonami, aby stworzyć mixtape, w którym pojawi się, no właśnie, kilka ich utworów, ale również wspominany dzisiaj na samym wstępie zespół Planet Funk, Dizzy, Motor Funk, Phase Action. Dużo, dużo ciekawych, momentami tropikalnych nagrań, co mam nadzieję połączy się doskonale z dzisiejszą aurą.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. are the press. We are entitled. Under the, you know, we are the press. We are entitled. We are the press. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. powoli zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania, zdominowanego muzyką i umiejętnościami. Na przykład takimi Andy'ego Kato i Toma Findlaya, czyli gentlemanów tworzących zespół Groove Armada. Warto również odmienić, że panowie stanowią rdzeń duetu, no bo przecież od samego początku posiłkują się przeróżnymi gośćmi, występującymi głównie wokalnie. Usłyszeliśmy w każdym razie mixtape, który powstał na zamówienie brytyjskiego music magazynu. To było w 2002 roku. A ów mixtape zatytułowano The Dirty House Session. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ela Różycka. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z poniedziałku na wtorek.